Něco přesně máš. Ovce, co se skupá. Hej, tady jsem, pole své. Chceš mě, tak si mě klidně vem. Stáda znáš, zrovna záš.